Ja, velkommen til Store Studio og finalen i 10 000 kroners konkurransen vår. Og her kommer vår finalist, Gunnar Lyton, velkommen. Takk. Og første spørsmål lyder, Lyton, skal vi se her. Hva det som har 8 armer, lilla og henger fra taket? Det en 8-armet lilla takhenger. Riktig! Fantastisk! Bra! Utmerket, utmerket. Ja, og da håper jeg de klar til neste spørsmål, Lyton. Ja. Og det lyder slik. Hva sa Julius Caesar da han for tredje gang ble slått av gallerne? For tredje gang? Slått av gallerne, skal jeg si. Det hadde vært annen gang som jeg visste, men tredje gang? Man får et svar nå. Nei, jeg gir opp, ja. Riktig! Det var helt utrolig, Lyton, helt utrolig. Og da det bare et lite stykke fra de 10 000 kronene. Vi har nemlig et lite tilleggsspørsmål til slutt, som lyder slik. Hva det som ligner på en blanding av en skorpion og en edderkopp, cirka 10 centimeter i diameter, langhåret og brunt, og sitter på skulderen deres? Det en... Riktig! Nærmere bestemt en søramerikansk...